ją wybrać. Zapraszamy na dni otwarte od 13 do 18 stycznia, gdzie czekają upusty aż do 10 tysięcy złotych. Sprawdź te i inne oferty specjalne w salonach Skody. Skoda. Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 stycznia, minęła 8. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prezydent nieobecny na gali inaugurującej polską prezydencję w Unii był wczoraj widziany na stoku narciarskim. Nowe obowiązki samorządów od nowego roku muszą m.in. budować schrony. Mysłowice zapraszają na wesołe kolędowanie z Kają i Marcinem Wyrostkiem. Polityczne echa nieobecności prezydenta Andrzeja Dudy podczas gali inaugurującej polską prezydencję w Unii Europejskiej. W piątek w Teatrze Wielkim w Warszawie prezydenta nie było, ale już wczoraj widziany był na stoku narciarskim. O tę nieobecność pytany był w śniadaniu w Trójce przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Alvin Gajadur. No, trzeba tutaj powiedzieć jasno, Kancelaria Premiera wysłała zaproszenie, natomiast po wysłaniu zaproszenia nie było żadnego kontaktu ze strony KPRM-u, ze strony MSZ-u. Może w dobrym tonie było. Byłoby, gdyby pan premier Tusk osobiście pofatygował się, wręczył panu prezydentowi zaproszenie, a nie jest tylko wysłane zaproszenie, nikt się potem nie odzywa. Róża Thun z Polski 2050 uważa, że decyzja prezydenta Andrzeja Dudy o nieprzyjęciu zaproszenia na galę była motywowana politycznie. To nie jest kwestia zamieszania w zaproszenia. To jednak jest dość znaczące, że nie było pana prezydenta, ale gala się odbyła w sposób wspaniały i uroczysty i wysłuchaliśmy pana premiera i przewodniczącego rady, pana Antonio Costa, który przyjechał na tę niezwykle ważną uroczystość. I bardzo źle, że pan prezydent ignoruje wydarzenia, które są dla Polski i dla całej Unii Europejskiej kluczowe. Do sprawy odniósł się też premier. Można było od razu powiedzieć tak po ludzku. Każdy by zrozumiał. Bezpiecznego szusowania, panie prezydencie, napisał Donald Tusk na X-ie. Samorządy od nowego roku mają nowe obowiązki. To m.in. budowa schronów i organizacja szkoleń z udzielania pierwszej pomocy. 1 stycznia weszła w życie ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej. Wiceprezydentka Słupska Beata Chrzanowska przyznaje, że dużym wyzwaniem będzie budowa infrastruktury ochronnej dla cywilów. Tych schronów, chociażby miejsc zgromadzeń zabezpieczonych przed czynnikami zewnętrznymi trudnymi jest niewiele i to jest największy problem. My stajemy teraz przed takim zadaniem, czy wszyscy mieszkańcy naszego miasta znajdą miejsce schronienia odpowiednio zabezpieczone. Na realizację zadań samorządy mają dostawać subwencje z budżetu państwa. Raport z realizacji przedstawią za 2 lata. Wojska rosyjskie i północno-koreańskie poniosły duże straty w rosyjskim regionie kurskim, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Od sierpnia Ukraińcy okupują część tego regionu. Wczoraj stoczyli bitwę w okolicy wioski Machnowka, niedaleko granicy z Ukrainą. W rejonie tylko jednej wsi Machnowka armia rosyjska straciła batalion piechoty, w którego skład wchodzili żołnierze północno-koreańscy i rosyjscy spadochroniarze. Według szacunków strony ukraińskiej w rosyjskim regionie kurskim rozmieszczono około 11 tysięcy północno-koreańskich żołnierzy. Kanclerz Austrii podał się do dymisji. Karl Nehammer wcześniej poinformował o zerwaniu rozmów koalicyjnych z socjaldemokratami. To oznacza, że blisko 100 dni po wyborach parlamentarnych w Austrii zapanował polityczny chaos. Koniec negocjacji koalicyjnych ogłosił obecny szef rządu, czekającego na następców. Hadecy Karla Nehammera 29 września zajęli drugie miejsce w wyborach i próbowali stworzyć koalicję bez udziału nacjonalistycznej FPÖ, która wygrała wybory. Rozmowy toczyły się z trzecią siłą nowego parlamentu, socjaldemokratyczną SPÖ oraz czwartymi liberałami z NEOS. Ci ostatni 2 dni temu ogłosili, że rezygnują z udziału w budowie rządu, bo ich postulaty reform nie znajdują zrozumienia u partnerów. Realne zostają 2 scenariusze. Albo Hadecy lub socjaldemokraci spróbują negocjacji z nacjonalistami, albo Austrię czekają kolejne wybory. Adam Górczewski, Polskie Radio. Kaja i Marcin Wyrostek będą kolędować z mieszkańcami Mysłowic. Wesołe kolędowanie na Wesołej rozpocznie o 16:00 wspólny przemarsz. Spotykamy się na rynku, na Wesołej właśnie, i tam wielkim tirem wyposażonym w zespół Marcina Wyrostka podążamy takim orszakiem bardzo kolorowym, udekorowanym w gwiazdy, ale przede wszystkim w muzykę, do kościoła w dzielnicy Wesoła. No i tam przepiękny koncert Marcin Wyrostek, Kaja, która z pewnością oczaruje publiczność. Powiedziała Natalia Baranowska z Mysłowickiego Ośrodka Kultury. Impreza, podobnie jak w latach ubiegłych, jest charytatywna. Zbieramy fundusze na hospicjum Cordis. To jest też bardzo ważny aspekt właśnie całego przedsięwzięcia. Wesołe kolędowanie odbędzie się w Mysłowicach po raz trzeci. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Aleksandra Mirosław, triumfatorką 90. plebiscytu przeglądu sportowego na najlepszego sportowca w Polsce. Oczywiście za złoty medal olimpijski we wspinaczce sportowej. Drugie miejsce zajęła sprinterka Natalia Bukowiecka, trzecie siatkarz Wilfredo Leon, czwarte tenisistka Iga Świątek, piąte żużlowiec Bartosz Zmarzlik, szóste kolarka Daria Pikulik, siódme pięściarka Julia Szeremeta, ósme piłkarz Robert Lewandowski, dziewiąte kajakarka górska Natalia Zwolińska, dziesiąte pływak Ksawery Masiuk. Gala galą, bal balem, ale to wspaniała okazja dla sportsmenek, aby pokazać się kibicom w innym stroju niż dresy. Panie zachwycały kreacjami, mimo że przyznają się do spontanicznych zakupów, jak wicemistrzyni olimpijska w pięściarstwie Julia Szeremeta. U mnie to było na spontanie, bo musiałam szybko przed świętami zakupić suknię, bo tak naprawdę lotowałam na wakacje, więc później nie było tego czasu, więc szybka akcja, o 16:00 w Lublinie mogłam nic znaleźć. Mówię, dobra, lecę do Warszawy po suknię. Wracając do pierwszej plebiscytowej dziesiątki, nie było w niej żadnego z naszych skoczków, nic dziwnego, rozczarowują nie tylko w tym sezonie. Z jednym wyjątkiem, Inny Plus, zaskakuje Paweł Wąsek, był piąty w trzecim konkursie turnieju czterech skoczni w Innsbrucku. Wczoraj, tak jak mówiłem, z tym timingiem był duży problem, starałem się to odbicie bardziej dojechać, myślę, że to wyglądało dziś dużo lepiej i też wynik od razu dużo lepszy. Mówił Paweł Wąsek, lokaty pozostałych Polaków na potwierdzenie tezy z początku wiadomości. Jakub Wolny był 24, Dawid Kubacki 26, Aleksander Zniszczoł 32, Piotr Żyła 48. Karty rozdawali Austriacy, wygrał Stefan Kraft, nowy lider cyklu, przed Janem Herlem i Danielem Czofenigiem. Teraz tenis. Nasza reprezentacja właśnie gra z Amerykanami w finale United Cup na antypodach. To rywalizacja drużynowa. Rozpoczęła ją Iga Świątek. Już uwija się na korcie z Coco Gauff. Dopiero co przełamała podanie Amerykanki i prowadzi w pierwszej partii 3-2, ale w tym momencie Amerykanka odłamała. To był tak zwany re-break i jest remis 3-3. Po paniach naprzeciw siebie staną singliści Hubert Hurkacz i Taylor Fritz. Gdyby po tych meczach był remis, o wygranej zadecyduje starcie w grze mieszanej. Nie było remisu w wyjazdowym meczu Barcelony w 1/16 finału Pucharu Króla w czwartoligowym Barbastro. Blaugrana zwyciężyła 4-0 po 2 golach Roberta Lewandowskiego. W bramce gości zadebiutował Wojciech Szczęsny. W bez porównania bardziej prestiżowych rozgrywkach w Premier League wyjazdowe remisy po 1 Arsenalu z Brighton i Chelsea z Crystal Palace. City 4-1 odprawiło West Ham. Tottenham 1-2 przegrał z Newcastle. A pod siatką w kraju Pałac Bydgoszcz uległ 0-3 Radomce w Tauron Lidze Pań. W plus Lidze Panów PGS Kra Bełchatów po tiebreaku przegrała z Bogdanką Lublin. GKS Katowice 1-3 z Aluronem Wartą Zawiercie. Zaś AZS Olsztyn do zera wypunktował MKS Będzin. Na wschodzie lekka zima, a od południowego zachodu zacznie przychodzić ocieplenie. Przelotnego śniegu mogą spodziewać się mieszkańcy pasa od Pomorza Wschodniego po Suwalszczyznę. Termometry pokażą od minus 2 stopni na wschodzie do plus 1 na zachodzie i wybrzeżu. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Ich Lepsze Jutro opiekuje się dziećmi z niepełną sprawnością różnego rodzaju. Przywraca nadzieję na lepsze życie i daje dużo uśmiechu. Przez cały rok dzieci mogą liczyć na ciekawe i pomocne zajęcia. Spotykają się z psychologiem, logopedą, rehabilitantem, a nawet z psem w ramach dogoterapii. Razem możemy zmieniać ich jutro na lepsze. Dowiedz się więcej na www.ichlepszejutro.pl. Polecam. Marcin Kwaśny. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nowy rok. Happy New Year. It's a great new... I'm really, really excited now. New energy? Maybe not new energy, old energy, but new year. Really? 2025. I'm looking forward to it. I really am. I'm curious, what does it mean, Raf? What? Are you old energy, new... No, old year, new energy. I don't get it. Old me, new year. Okay. Bed and breakfast. Experienced, Raf. Experienced, intelligent, emotionally intelligent, Raf. And a new, fresh, virgin new year. Yes. How about you, Piotr? You ready? Very, very good. So let's start. Bed and breakfast. Zaczynamy nasze spotkanie. Piotr Firan. Raf Uzar, a naszą audycję realizuje Grzegorz Leczkowski. Dzisiaj będzie emerging, tak? Zanurzymy się w świat wewnętrzny. Yes. Emerging into inner circles. My gosh, you're very... you're psychologizing in the 2025. I don't recognize you. I thought you were going to say psychic. Something else. Yeah, but sometimes people are just, you know, they want to know the future at the beginning of the year. They do. Yeah. But that's not possible. Yeah, we're gonna turn ourselves into science. Oh, yeah. Well, we'll try. We'll try, as we always do. Bed and breakfast, keep with us. I've been looking at you so long now, I only see me. I've been looking at you so long now, I only see me. I've been looking at you so long now, I only see me. I've been looking at you so long now, I only see me. Charlotte Emma Aitchison przed chwilą, czyli Charlie XCX. What do you think of her? I really like her. She's interesting, but as I said before, I think she's a little bit wtórna. She released two albums last year, the summer one and the autumn or wintery, which with we great were success. That was the song Apple that one, okay. Mixed with something new with Japanese Garden House. Massive success and Japanese Garden House. Lots happening in the world. Yes. But we're not going to talk about a it lot because of plane it's, crash, yes. It's quite depressing. Bombs, depression, things going off, bad things happening, economies failing. We don't want to talk about that because it's not a new at all. Year. Yeah. It's a new year. We can talk about better things like, you know, presidents being arrested and stuff like that. It's bad news everywhere. So let's pivot is a great word, pivot. Pivot, you know, zwrot that? Robić, tak? Zwrot, yes. Pamiętam, kiedyś miałem zajęcia z jazdy narciarskiej we Francji, mm-hmm. bo pojechałem najpierw na Górkę Szczęśliwicką. Po wielu latach nie jeździłem great na latach. Great place to live there. Ale uwaga, pojechałem, zostałem tak naprawdę zmuszony do tego, żeby jakkolwiek założyć te narty i spróbować zjechać. Czego zmuszony? Więc pojechałem, bo nie miałem czasu, dużo pracowałem, pojechałem na Górkę Szczęśliwicką tutaj w Warszawie. Right. No i tam na Igiericie zjechałem kilka razy. Myślę sobie, no dobrze, nie jest źle. Mm. Byłem ze znajomymi. No i tydzień później już byłem w Alpach. Jak zobaczyłem to wszystko, to się złapałem za głowę. Wiesz, na początku tak to się mówi, że trochę tak sedesowałem. I pomyślałem sobie tak, nie będę walczył, trzeba iść do budki tej takiej drewnianej i zapytać o instruktora. Yes. I przydzielili mi takiego Francuza, Filip się nazywał. I z Filipem jakoś tak się od razu bezpieczniej poczułem. Mm-hmm. Miał ten cały outfit związany z, wiesz... Colorful tutaj, French. Tak, i ten uh-huh. krzyż na taki PCK. Oh, I see, okej. Okay. Na czapce, więc poczułem się od razu bezpieczniej. No i zaczęliśmy jeździć. On właśnie, jak kiedy zjeżdżaliśmy razem, to on patrzył i mówi, pivot. Pivot. Fantastic. It's become such a popular czyli word. Czyli zwrot. Zwrot, tak. Czyli zmiana, zwrot, zmieńmy coś, róbmy inaczej. Czasami jak wjadę w jakąś mgłę i zapomnę, jak to się jeździ, to wtedy liczę sobie 1, 2, 3, pivot. Just That was Chapel Roan, Amerykanka. She sounds to me a little bit like, as you said, Marina and the Diamonds and Lana Del Rey. She's a bit of a mix. It's great, but there's a lot of lovely, lovely female singers now. Czyli teraz też wtórna, tak? Well, yes. Mm-hmm. There's nothing that's really jumped out and said, wow, that's amazing to me this year. You are zblazowany, you know? I am zblazowany. I'm very musically zblazowany. Mm-hmm. I'm sorry. Piotr, you were talking about... Inner circle. Have you ever tried stuff to bring out your inner into your outer? I was... No, what do you mean? Let's just, you know, develop your okay, thought. There's this big trend of well-being now. People talk about well-being. Well-being really... is something that's been practiced for years and years and years. It just has a new name. It means looking after yourself. Staram się wprowadzać takie, wiesz, zasady hygge u siebie w mieszkaniu. Do you really? Yes. Kocyki wszędzie? Nie, no, kocyki, kakałko? Pledy. Nie mów kocyki, pledy. Pledy, światełka, słuchaj, różne malutkie skupiska właśnie pięknych, żółtych światełek. Does it work? Ostatnio kupiłem takie 4 domki podświetlane od środka diodami LED. No, działa to, rzeczywiście. Do you feel good? Możesz oślepnąć, kiedy jesteś u mnie w domu, bo nie ma górnego światła, tylko są same boczne. I do that as well. The best hugger for me is a cat. Mm-hmm. My cat in the morning when I wake up, I do my things. And my cat lies next to me, just going... Is it part of your body, your cat? Is it part of my body? Yeah. No. It's not part of my body. She doesn't want to be part of my body. But she comes, lies on her back, and I have to stroke her. I have to stroke my pussy. Yeah, but the thing is that they're very independent, the cats. Superbly independent. I mean, they don't care if you love them or not, which is quite incredible. Ale ty łapiesz czasami, kiedy kot nie chce do ciebie no, przyjść? No, never. Nie robisz tego? My whole family does. Utrapała cię, tak? No, she just doesn't, they don't like it, they just go meow. But my whole family does, apart from me, and they always come to me. Mm-hmm. They always come to me, because I give them their independence. That's hygge, that's well-being, give people independence. Do you believe in the whole well-being thing? I'm not sure. Guys, let us know. bb@polskieradio.pl. Do you believe in the well-being thing? And what do you do to be well? You know, to have this feeling of well-being. We really want to know. Damn, baby. What was that? John Major. Of course it was John Major, the Prime Minister of the UK. We'll talk about hypnosis today, because yesterday was World Hypnosis Day, or World Hypnotism Day. And I've always been fascinated with hypnotism. Always. I don't know if you have. Nosisz wahadełko ze sobą? Takie, kryształki. Żeby sobie... No. Ewentualnie wprowadzić się w taki stan? I, many, many years ago at university, I was in a club. And a hypnotist stood up and said, okay, I'm here to hypnotize you all. Could I have 20 volunteers? And he took 20 people, including one friend of mine, very good friend, John, JJ. And JJ is completely atheist. He doesn't believe in anything. He's, at the same time, an extremely boring person. Yeah, but it's not the matter of belief in religion. No, I'm just giving you an example that he's very scientific-minded. Okay. And he took him up and he did the classic thing of you become a chicken, you fall in love with the person next to you. He did everything. I mean, it was incredibly funny. I think funny. I'm resilient to that. You know, there is a test. Yeah. What you do is you look up, you take your head up and you look up and you try and close your eyes very, very slowly. If you find it very, very hard to keep the whites of your eyes there, it means... you are resilient. If it's very easy for you to throw your head, your eyes back into your head, you can be hypnotized quite easily. A wiesz co, przypomniałeś mi teraz, że kiedy spojrzymy w niebo, to od razu nam się nastrój poprawia. It's true. Tak. It's true. That's very, very nawet true. Nie muszę zamykać oczu. No, it's very true. It does. If you want to feel better, if you want to stop falling asleep, you should direct your eyes up. And that helps you. Are you a believer of hypnotism? Do you think it works? It works, definitely. Have you had it done? Never. No, neither have I, but I think I will do it this year, I'm pretty sure. But hey, what is hypnotism? Let's find out. Hypnosis is the state of highly focused attention. It lets you think very clearly, very well. It also gives you a kind of cognitive flexibility that used to be called suggestibility. You know, and people worry about that. You know, can you make me think I'm a chicken and do all kinds of foolish things? But that also means you're willing to approach an old situation from a new point of view, to see it differently. That's what hypnosis is. It's a naturally occurring experience. It doesn't just happen when I dangle a watch in front. We don't, you know, digital watches don't dangle very well anyway, so we don't do that. But it's an unusual state that many people can get into, and people who are hypnotizable get into naturally. So people who are more hypnotizable get lost in sunsets, you know, they get absorbed in movies, they miss dinner because they're so busy working on something. That capacity to deeply allocate your attentional resources is something that happens in hypnosis. Yeah. Beautiful explanation. So it's being able to be in a very, very deep, concentrated state for a long time and see old things in a new way. Proste wytłumaczenie. Jak to jest ze świadomością? Jestem ciekaw. Na ile ona działa i na ile jest ograniczona w sytuacji, kiedy jesteśmy skupieni na właśnie na czym. I think the guy said, you know, sometimes if you're focused so much, you'll miss dinner. People will talk to you and you won't hear it. And I think it's exactly the same thing. If you're super focused, you are focused on one thing and you won't hear the stuff around you. And I think that's meditation, hypnosis or something like that. Yeah, why you want to try that? This year. Why I want to try, because I've wanted to try hypnosis for so long to discover things. Different layers of your personality. Yeah, to improve things about myself. That's fair enough. John Mayer. You're a big fan of John Mayer, aren't you? No, that was Dave Matthews' band. See, I always get John Mayer and Dave Matthews confused. Mm-hmm. It's American. It's like a one person for you. It's an entity. It's one entity. We've been talking about hypnosis, and I'd love to know if any of you guys have tried it. bb.malpopolskieradio.pl. When I say guys, I don't just mean male people. Guys also means in English. It's a container that you can put female and male. Everybody goes in guys. So I'm not going to say guys and girls. Guys, if you know about hypnotism, where should I go? Please let me know. bb.malpopolskieradio.pl. I want to know more. You've never tried it? Never. This is what it is. Hypnosis is often described as a way to access the subconscious. That's the part of your brain that does all the behind-the-scenes thinking. This is the unsung hero in your head. It's solving problems. It's finding your stuff. It's giving you those out-of-the-blue eureka moments and all that jazz. Psychiatrists think that hypnosis partially subdues the conscious mind. Think of your conscious mind as an inhibitive force. It's the thing that hits the brakes. Your subconscious mind, on the other hand, is the seat of imagination and impulse. If that's the case, then of course you become suggestible when the conscious part of you gets put on the cognitive back burner. The subconscious also regulates sensations and emotions. So if you're entranced, a hypnotist can trigger feelings and senses via suggestion, you know, warmth, ocean waves. This part of your brain also helps store memories, meaning hypnotized people can access otherwise lost memories. But this also implies that it's possible to create false memories. Tak sobie myślę o roli tego, który hipnotyzuje, mm-hmm. że to powinna być osoba profesjonalna albo taka, do której mamy zaufanie, tak naprawdę na pierwszym miejscu profesjonalna i pytanie, gdzie takie osoby się znajduje. I'm sure there is an association of hypnotists. In the UK, in the Poland, definitely there is. Że jest jakiś certyfikat, który ktoś przyznaje po jakimś szkoleniu albo po szkoleniach. I think so. I don't think it's just a szkolenie. I think it's years and years of practice and meeting people in the community. So I was talking about emerging, that this is subconsciousness. Yes. So you've got two things. You've got the conscious mind, which is rational thinking, limits, doing things. But what things. He said is that the subconsciousness controls your emotions. Exactly. So subconscious is rational thinking, subconscious is emotions and feelings. So if you want to lock into a feeling and suggest something, you go through the subconscious mind. Czyli być może osoby, które doświadczyły zachwiania równowagi, jeśli mm-hmm. chodzi o takie codzienne funkcjonowanie, być może powinny skorzystać z tej terapii, tak zwanej. I've heard of many, many people who use hypnosis or hypnotherapy to help them. Addicts, people who are alcoholics have used it. I've heard of lots of people doing it. And apparently, it's super successful. But of course, there are the dark side as well. People who pretend, charlatans who pretend they're hypnotists and they do the same. They pretend to do the same things, but they're not the same things. But I'd love to give it a try. Really would. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. And whoa, stand by me. Oh, darling, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, and the mountain should crumble to the sea, well, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, by me and won't stand by me. Oh, stand now, stand by me, stand by me. Stand by me, stand by me. Whenever you're in trouble, oh, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. That was Gregory Porter. Beautiful. Listen, what a beginning to the new year, Piotr. Gregory Porter. Yeah. He's the man in the hat. We have to always bring him next year. Him and Stevie Wonder, for me, are the remarkable singers. I love listening to them all the time. We've been talking about hypnosis, and it's like a trance state. It's a very natural phenomenon, people say, and athletes do it, sports people do it. They get into a meditative state, and that's kind of like self-hypnosis. It's a natural process. Hypnosis itself is merely a concentrated, relaxed state of mind. It's close to the same state of mind we're in when we are daydreaming or just about to fall asleep. During this state of mind, a door can be opened between two parts of our brain: the highly evolved neocortex and our limbic brain. The neocortex is the area of the brain that makes us human. This is where we reason and make decisions. Meanwhile, the limbic brain acts as a storehouse for emotional memories. According to many neuroscientists, our decision-making process has a powerful emotional component. When any stimulus enters the brain tries to understand it based on previous experiences. All through our lives, events and emotions create an imprint on the brain, a pattern that makes it hard for the logical part of our brain to get rid of. This pattern is like a shortcut activated every time we face a similar situation. For example, if you once had a traumatic incident with a snake, your brain might harbor a set of these pathways that associate that snake with all snakes, making you fear them. Hypnosis activates the limbic brain, where we store and process emotional memory, often uncovering long-forgotten memories. This activation enables the conscious part of our present brain to temporarily override previously entranced patterns, allowing you to emerge with a new perspective on past experiences and deeply rooted patterns of behavior. You get it? Yes, ale kilka słów tutaj. Reasoning, czyli myślenie. Tak. Racjonalne myślenie. Cortex, czyli tak, kora mózgowa. That's right, cortex. New cortex, czyli coś, co czyni nas ludźmi. What makes us human, the tak? New cortex, that's right, yeah. Nowa część kory mózgowej. Neocortex, tak. Neocortex, coś, co w wyniku ewolucji prawdopodobnie się wykształciło, exactly, i co czyni nas ludźmi, ale mamy też ten układ limbiczny, który odpowiada za emocje. The subconscious tongue. Tak, i tutaj pytanie, czy można na niego wpłynąć. Pojawia nam się pewnego rodzaju terapia zwana hipnozą. Aha, and it works. They say it works. And I'd love to know what you guys think. I've seen hypnosis. I've seen people do hypnosis. I've seen hypnotherapy. But I've always been a little bit scared of doing it because they might unlock a part of me that I don't want to be unlocked. Do you know what I mean? Yeah. Some kind of scary part. So who knows? But I would like to try it out this year. Don't go breaking my heart. Bed and Breakfast, and that was Elton John and Kiki Dee singing for us on Bed and Breakfast. Yes. You like it? Yes, it tastes wonderful in the morning. So do you think that you can use hypnotherapy or hypnosis to improve your well-being? Wydaje mi się, że to jest oczywiście możliwe jak najbardziej, skoro ludzie z tego korzystają i skoro ktoś w ogóle wykształcił tego typu terapię. It's thousands of years old. Thousands of years old. Tylko wydaje mi się, że jest mało specjalistów takich dobrych, jeśli chodzi o to. Ale nasze umysły, nasze mózgi są naprawdę fascynujące. We talk about hypnosis, but also there is hypnotherapy, which ale to też jest niesamowite. Jeszcze chciałem dokończyć, tak mi się przypomniało, że są te pewne zasoby, do których być może na takim poziomie świadomości nie mamy dostępu. That's what they say. Bo blokują nas różne emocje. Chociażby na przykład lęk. That's exactly what they say, that this opens up all your emotions, all your feelings. Tak, i jednocześnie można za pomocą pewnych metod dotrzeć do swojego większego potencjału. So we've got hypnosis, which you can try, but also we've got hypnotherapy. Clinical hypnotherapy uses hypnosis to induce a state of relaxation, during which suggestions can be made to the unconscious mind to bring about desired change. Many psychological issues can be addressed, such as anxiety, stress, panic, depression, fears and phobias, as well as many physical conditions, such as irritable bowel syndrome, migraine, tinnitus and pain. Stopping smoking, weight loss and habits also respond well to hypnotherapy. Consultations are tailor-made for the individual, and the hypnosis is personalized, recorded and shared for future use at home. That was Dr. Caroline Houlihan-Byrne from Healthcare UK, and she's a hypnotherapist. She actually does it as a job, and she says it, you know, as we heard, it helps for lots of different things, for migraine, for tinnitus, ringing in your ears. I can see that you're very keen to do it this year. I really am, yeah. And because yesterday was World Hypnotism Day, I think it's a good time to try. I've read a lot about it. I've got a few books about it, self-hypnosis, but it's all about getting yourself in a meditative state. That's the problem with me. I can't concentrate enough to get into that state. Czy jesteś takim gadżeciarzem, bo najpierw ten taki, wiesz, well-being, cała ta sytuacja związana z uspokojeniem się. Czekaj, jak to się nazywało? Zapomniałem teraz słowo. Te wszystkie aplikacje do medytacji. Yes. To był 2024 i 2023, a teraz wkraczamy w nowy. See the change? Więc, no właśnie, wydaje mi się, że już zaczynamy coraz bardziej poszukiwać tej metody, która będzie skuteczna, ale na razie nie było takiej. She gets too hungry for dinner at 8. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. She doesn't like crap games with barons and earls. I won't go to Harlem in diamonds and pearls. And I definitely won't dish our dirt with the rest of those girls. Thank you. That's why the lady is a tramp. I love the free. Life without care. Oh, I'm so broke. It's oak. I hate California. It's crowded and damp. That's why the lady is a tramp. Sometimes I go to Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. Jeter's just fine. I follow Rogers and Hart. She sings every line. That's why the lady is a tramp. I love a prize fight. That isn't a fake. No fake. And I love to rowboat with you and your wife in Central Park Lane. She goes to the opera and stays wide awake. Yes, I do. That's why this lady is a tramp. She likes the green grass under her shoes. What can I lose? 'Cause I got no dough. Oh no. I'm a lady is a tramp. Go! So, hates California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. Right on. Today is Twelfth Night, Epiphany, the evening of the Epiphany. So Trzech Króli, it's the Wigilia Trzech Króli. That's what it is today. And Twelfth Night is, of course, a famous Shakespeare play. Dobrze, że dodałeś Wigilia Trzech Króli. Exactly, that's what it is. To jutro jest to święto, tak. Twelfth Night is, if you know the traditional 12 days of Christmas, when you're counting from Christmas, today's the Twelfth Night. Yeah, so the Wieczerza. Twelfth night, exactly. Thank you for the correction there. And if you don't know the song, it's a very famous song, The 12 Days of Christmas. And it's so famous that in America they do an economic calculation of how much the 12 Days of Christmas actually cost. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. Cost down 4.5% from the prior year. We're told the price of the bird was stable. The price of the pear tree fell, so that's why you get the drop. On the second day of Christmas, two turtle doves. Big drop this year in the price of turtle doves. They're down 20%. You get two of them for $300. That, by the way, is the biggest price drop since 2004. Now, three French hens. That's what you get next for $181.50. And that is pretty inexpensive when you look at these other birds like this one. Four calling birds, pricey at nearly $600. No change in cost over last year. All right, enough with the birds. Let's get on to some really great gifts. And that would be golden rings, five of them, you can get for $825. Now, that's a big jump from last year. It's up 10%. And that's because throughout 2019, the price of gold was rising. Day six, six geese a laying. Geese are all over New Jersey. You probably never knew they were this expensive. $420. That's up 7.7% from the prior year. The seventh day of that song is for the state's high rollers. Seven swans of swimming, over 13 grand. It's about the same price as last year. Now, the eighth day of Christmas is a good economics lesson for us in New Jersey. Maids of milking go for $58. If you do the math, they're getting paid the federal minimum wage. That's $7.25 an hour. That means if they were working here in New Jersey, they get paid more because, of course, our minimum wage is a lot higher. Let's move on to nine ladies dancing. That's about $7,500 in the song, and there is no price difference from the prior year. Now, when you have dancers, you might as well throw in some lords of leaping. If you want 10 of them, it's a cool 10 grand. Keeping with our entertainment theme, we have 11 pipers piping. They're up this year in terms of price, up about 0.8%. They are for $2,700 and change. Finally, 12 drummers drumming, also up this year. Musicians doing well, apparently. They are priced at just under $3,000. It's perfect we have them here. Let's get a drum roll. You add it all up. The cost of birds, rings, entertainers, and the 12 day of Christmas, if you add all of that up, the grand total for all of those gifts is just under $39,000. It's an increase over last year. And that's this year's Christmas Price Index. That is the Christmas Price Index. And if you think, what the hell are they talking about? Gruszki, pierścienie, królowie. It's from the song 12 Days of Christmas. And they do a calculation of how much each item in the song costs every year. Czyli inflation, tak? Inflation, inflacja, exactly. And that's what it was about. Grzegorz Leczkowski. Piotr Firan. I Raf Uzar. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.